tył, jeden w przód, jeden w tył. Stąd skunksa, jaro, uczę się chodzić, chodzi. Wczoraj pomyślałem zupełnie serio o tym, jak długo będzie mi wszystko jedno, bo noty na przyszłość to horyzonty warte gry. Liczy się tylko ona i ty. Mam szansę próbować albo pozostać biernym, z pretensjami do świata rozszarpywać nerwy i koić w batach, usypiać na bombie w nocy co dnia. Czujesz mnie? Przód do tyłu pcha. Sami wybieramy dla siebie drogę, stawiamy fundamenty, którym ufać nie mogę. Losy wyciągają nas bez jednego zdania. Rozwiązywałem zadania bez pytania, głupio, chcąc wymazać sny o czymś bliskim. Jak ktoś to topi rzeczywistość falą whisky do dna. Czy masz jej dosyć? Ta jest niemodna. Wczoraj obiecałem sobie, że jej nie oddam. Jeden krok w tył. Wczoraj było wczoraj. Dzisiaj uczę się chodzić, Wczoraj było wczoraj. Trani umiem dogonić dzisiaj. Uczę się chodzić, chodzić. Ludzie z charakterów prezentują się słabo. Chcę inaczej, że z tobą jest tak samo. Nawet gdybym poddał się, nie mam dokąd cofnąć. Z tyłu nie znajdę miejsca. Trzeba ten syf kopnąć. Jointy w blokach, klatkach dały mi spokój na moment. Stanąłem z boku, by wycisnąć co? Z paru interesów, ale fermentuję, a ja unikam chuj stresu. Szkole literaturę traktuję poważnie, wbrew tym co bredzą, że zgniata wyobraźnię. Łaknę nogi, stale czekam na lepsze. Preparowane dzienniki grozy, pieprze. Cel pamiętam, kierunek znam. Jestem przygotowany na mistrzowski plan. Ktoś to tak wszystko poukładał, następne zadanie mi zadał. Wczoraj, było wczoraj. Trani umiem dogonić dzisiaj. Uczę się chodzić. Chodzić. Wczoraj, było wczoraj. Trani umiem dogonić dzisiaj. Uczę się chodzić. 4 i... Minęło wczoraj, dzisiaj, późno, nudno. Kładąc się myśli drążyły sen dalej. Głębie jak szeląg powraca i powraca. Wyjść za granicę cienia to bez wątpienia trudna praca. Gdzieś jeszcze widzę wielki ślad napisu. Zacznij zmieniać świat w swoim środku. Tyle razy to słyszałem, więc właśnie tak zrobię. Wyleczę go w zarodku zamiast biec na oślep. Jak jechać na oślep w złą stronę, ale to już ustalone. Wczoraj było wczoraj. Jutra nie umiem dogonić. Wczoraj było wczoraj. Jutra nie umiem dogonić. Wczoraj było wczoraj. Jutra nie umiem dogonić. Wczoraj było wczoraj. Jutra nie umiem dogonić. Wczoraj było wczoraj. Jutra nie umiem dogonić. Wczoraj było wczoraj. Jutra nie umiem dogonić. Wczoraj było wczoraj. Ale wczoraj było wczoraj, a dzisiaj jest dzisiaj.